بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار سورة الزمر سورة سواد پسیر و نزول کے پس دو سورت سبان ہے کل جمعہ کے سورتوں کی رد شفاعت قہریوشو یاسین صافات اور سواد دری والوں کے دی سورت کے دیر زیاد رد شرک پل عبادت کی رقد عبادت مبدا دو شفاعت ہو دو امداد چمک کے آخر سورت سواد کی ترغیب و قرآن تھا ان اللہ ذکر للعالمین دی سورت پہ ابتدا کے بعد قرآن تا ترغیب ذکر کی در مداوچ مخ کے نقلی دلائل تیر شو پا صحفات او سواد کے دام بیا واقعات ذکر شو ری صورت زمر کے بعد دیر پا کثرت سر عقلی دلیل نہ بیانئی کہہ رہے پسی ذکر کو صورت دعوت رب شرک فل عبادت اور سورت کے فلور بابو ندی یہ وشتم آیات پورے اول باب دے دیکھی ترغیب دے قرآن تاول اور بیا توحید پا لفظ دے عبادت سرا مقرر ذکر کی فاعبد اللہ مخلص اللہ الدین الا للہ الدین الخالص عورت کی مشرقین باندھی داغی اور دعوا جہا شفا نا دو سے عقلی دلیل نو بیانی پدی کی یا دویم باب دے یوشتم نا دو پان دوستم پورے دے اگی کیم عقلی دلیل نا اور ترغیب قرآن تا او تقابل صفتنو مومنان صفتنا اور پسید مشرقین تو مقابلہ کی ذکر کی دو وضاحت اور جدید پار چسنگ مخ کے سبا و فاتویر کی تیرشیو چی او شان ندی دیر فرح دے نزل تب تقابل ذکر کی اور در امباب دو پان دوستم نا وش پیتم پورے دے ارے کہ ابیارت دا شفاعت کی قہری او زجر بھائی مورزین دا قرآن لا تسلی بھائی پیغمبر لا چل سر پار کافی دے کنا سلورم باپ ترا خیر پوری دے اوی کی بیا ترغیبات کی دیر قرآن تا توحید تا تخویب بشارت صورت ممتاز دے پدی باندھے کہ ترغیب عبادت تزیاد ذکر کی ترغیب قرآن تا ترغیب اسلام تا پدی ممتاز دے بل پنیدہ سرا چې الله پکې آوازونه کوي، یا عبادی یا عبادی یا زما بندیانو. داسې بل صورت کې نشته دا آواز ذکر کوي چې دیا په لبل چا پسې تلیو تلیو قربونا الی اللہ زلفا، چې دی به مونږ الله ته نږدې کوي نو هغې پسې تلیو. اللہ ورته آواز کوي چې یا عبادی اے زما بندیانو دل تراشے، بل چا پس مزے ما سر ازان نزدیکے پخ پلا. ندا با صورت کی زیاد رازی چلی رب العزت پلو بندیان تا دے عبادت ترغیب ورکی چی زما بندگی ہوکے. پیغمبرم دریز لوی چی زخو خاص اللہ بندگی کم قل انی امرت ان اعبد اللہ، بیاوی قل اللہ اعبدو زخو خاص دا اللہ بندگی کم، ما خو منلی دا ما تیویلی چفا عبد اللہ، بس ما خو خبر منلی دا استاس خو خدا فعبدو ما شیتم. اللہ اختیار در کرنے چی دا صحیح عبادت کرنے نو کرنے چی نمانے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. نازل دل دا دي قرآن دا الله دا طرف ندي، اغا چه زورا ورده او حكمت والا، دا چه دا زاننا ندي جوڑ کرده چه دي باوی دا پیغمبر دا زاننا جوڑ کرده. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. دیوی سدلیل چی تاسو ایچ دا دلی اطرف ندی، منگوی تاسو غکی دی نان دلنا ایلیک الکتاب بالحقی، اللہ پخپلوی کنفا منگ نازل کردی تا تا دا قرآن اے پیغمبر اسل نازل شوید بالحقی دا حق دا پارا. بالحقی ہوئی دیوی چی حق بس بل سی کنا، دا بنی چی دا تاسوی بیانا وے اللہ رب العزت ور پسیوی چی فابد اللہ مخلص اللہ الدین، اگا حق دا لے دا حق مانے اکڑا دکا دیوی حق بس بل سی گورے شیگانوی دا علی خبر بی گورے، عیسائیانوی دا عیسیٰ علیہ السلام خبر بی گورے، نتو من قبل بل سرے اللہوی چنا دیچا خبرن دا فعبد اللہ مخلص اللہ الدین دا اللہ بندگی کوئے حسن عبادتو عبادت خطولو کرے وقی اللہوی نا مخلص اللہ الدین اگا عبادتو چہرے کے خالص اللہ تا آوازی فریادی آجزی بھی بل چاہتنا مخلص اللہ الدین، تس ہو اخلاص نشتا بس چرو مغاری دار چاہے عبادت کو مکوار چاہتا ہم تندیو لگو لگا نقبلی دی بیاوی چدا مخلصاً با گتار آویستو بس عبادت بکو از اخلاص اخلاص پا کسد زان خبری کہیں ویزان نکم تس ہو کید اعلان کی دی صورت کے بدا علا لفظ ہم دیر راضی دوم امتیاز دیر راضی علا پلی ضروری خبر رنو اعلان کی گی کنا اللہ دا طرف نا اعلان دے علا اخلقو خبر شے للہ الدین الخالص للہ الدین الخالص خاص دا اللہ دا پارا دین دے حکم دین الخالصو چی صفائی دا شرکنا خالص مانا تھا اللہ لا گورے ہر دن نہ قبل کی جتا صبح سے لگی آئے کہ اللہ تری قبول شی نہ قبل کی بہ الخالص کہ صفائی د شرک نہ و قبل کی دی بیا وی ولی دا خلق سے لگی آئے اندا بدکار کئی دیر خلق دے حقوق و پکشت دے چغیزی او اولیاء سره محبت ساتي خود دې ته پارا چې مونږ الله ته نږدې کی د دې بد کوي سو هغه خو چې مونږ الله ته نږدې کی الله رب العزت وی دې مات تنشی نږدې کی دا خو زمانه تختی چې دې مات ځان نږدې کول نو بیا بل چاته ساجتو ہما تب الاڑ کنا والذین اتخذوا من دونه اولیاء اگر کسان چنی ولی دی بغیر دا اللہ نا نور مددگاران اولیاء نوچے تپوس کنو کی چی دا ولی منی ولی دی نوائی یقولو نوائی ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا منگا خوئی دی بندگی و عاجزی او دی تمنت و زاری دید پارا نکو صرف دید پارا لیقربونا الی اللہ زلفا چی مونگا نزدیکی اللہ سرا پا مرتبہ کی اگیوی مونگ خو اللہ تزال نزدیکو خوب اللہ لار را تند معلومہ در یو لار دنو چی بس دی برزا کو دی منت زاری بکو دی لب شکرانی اوڑو اب اسو اللہ برزا شنو نا دا غی نیتو الی اللہ زلفا اللہ تا نزدیکو زن پا مرتبہ کی زلفا مرتبہ اللہ رب العزت یا رب دیر دروغ جنی ہے زخر زو فیصلو کم ان اللہ یحکم بینہم اللہ فیصلو کی دی پمینز کی فی ما هم فیہ اختلفون پاگا خبر مسلک جدی پاک اختلاف کینند حق پرست سران دا قرآن سرا دا پیغمبر سرا اگی اللہ ترا نزدیکی دیوینا منگ بوتا پا دی طریقہ زان نزدیکو اللہ پا دی طریقہ نزدیکی کہ دروغ جنا ان اللہ لا یهدی یقیناً چی اللہ توفیق نور کی لار نخی من هو کاذب کفار اگا چاہتا چی دروغ جن دے اور دیر لوے کافر کافر و تندوی لی کفار مخی وی کفور کفور وی خو آغای منو وی کنا در طول ناخری مرتبہ دفا کفار و تندوی دا سوکو مفسرین ذکر کی دا مشرکین دید ملائکو تصویران جوڑکل و شکلونا تب یہ ویلو چې کله مونږ د دې عبادت کوو نو دا د ملائکو عبادت شو او چې د ملائکو عبادت کوو نو دا عین د الله عبادت شو نو بس الله ته نږدې شو مونږ د ځان له سلسله جوړ کړی و یې مونږ د بوتانو عبادت نه کوو بوتان په کې چاره اوس دا خو د چا شکلونه دي چې مونږ دې ته وګورو نو هغه راته یاد شي مجھے داغی عبادتو کنو دادا اللہ عبادت شکنا دور ازان تمازلو گت کرو اللہ رب العزت توی مزل موگ دو ہے ما سرب ما تودرے گئے زما بندگیو کہ بس اچھا تا جد نشتا دیوی ننا دا مطلب شفاعت قہری دیتا ہوئی نو زان تمازلو گ دی اللہ وی مزل موگ دو ہے زما استا میز کی فاصله نشتا زتا استا دمره در رگن نیز دیما ادی دو رمضان لو گت کلو چنا چه دی عبادت کو نو دم لایکو عبادت چنه چه دم لایکو عبادت کو نو دل لای عبادت شنو بس دا خو ایت تل لری شوی تا خو نیز دی نه کو زان زان تی دا بیار تا کو کاذبا کفارا اللہ تا یوسوی تا بلسوی دا وسرت کی داری پاگا وسیلو مسیلو باندھے چویلو چی نازولشتے آغا سے آغا مسلان پری کنا اللہ رب العزت وی کچرے نازولی مانی ولی نو تا تا بمینوی چترا لو گورا ما با پا پلا ما تار سما لوم دی اسمان نوزمکی وچی دما سو خوخ ناغی بمیزان ننی ولی وی کنا تا تا بسا جتو لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا کچری دا اللہ ارادہ وی چونی سی زان دا پارسو کو ولدا اونی سی نیول دولت ست ہوئی نہ محبت فوج باندھے دزی نم کے خوزل کا نا دیتے اتخاذ الولد ہوئی کا نا آئیت تخذہ ولدان لیکن خلق جی سنگا دا محبت تو جنا وہ تزیئے ہوئی نو اللہ بھی کو ما چاہ تزیئے ہوئی کا نا لستفا اللہ با خوخ کرے ہو مما یخلق ما اشاؤ دہا چاہنا چا اللہ پیدا کری دیا گا چا خوخیشی یہ واضح انسانان خونو دی دیر مخلوق دے ملائک دی حور و غلوان دی جنتنو کی دی حقیب ایزان لنیولیو کنا پچھر دا کار کولے نو دیوی چی ولی تاس خبر یہ کنیولی نو بس ظالمان دی خواہ وی ٹھیک دا نیولی بے خو تاس خبر یہ چلا ندی نیولی منگوائی من خبر دائیو چی اللہ ارا خبر من تا قرآن کے کڑی دا کنا ارا خبر کڑی دا نو دا بے نکولا دیکھو بیٹھے رو ضروری خبر ہوا پورا منگ تے ویلی دی کرنا چھے ما پیغمبران دا پیغمبرے دا پارا غورا کرل ما غیرہ تندی ویلی سورت اہل عمران کے چن اللہ اصطفا آدم و نوح و علی ابراہیم اشمار لی دی سمو سرداری نچے آگا بزمرا ضروری خبر نوا دا بڑی رو ضروری وا چھے اللہ نازا ولے دا بے منگتا پو سورتون کے آج کریو کنا یو زین دیویلی اللہ خو سیری گی نا دا چانا دا دی بلے اعتراض انو چننوی دا منگا چدا چاہے عبادت و بندگی و تعظیم کو کنا نو بس دے غور کری دے نیولی دی کنا نو جواب دا دے چی سبحانہ اللہ وی ز پاکیم دروغ موائے پما باندے سبحانہ اللہ پاک گنے واللہ الواحد القہار دغا اللہ چ دے یوازے زور اور دے پارچا باندے اگا قہار دے پاو بل سوک زور اور نشتا چتا سوئے چ شفاعت قہری دروغ لے وائے پاو سوک زور اور دے چ بزور اور پہ خبر امانی پہ زور بو سر شفاعت کی نہ اغا الواحد القہار رد دے دا خبر بس گردا دی آیاتن کی دا دعوی وضاحت ہو چاہے عبادت دا اللہ صفت تے وہ خالص عبادت چاہے اس قسم لپکے بل رنگ بل سنی اس دلیل نہ ذکر کی عقلی او کائنات بیانی خلق السماوات والارض بالحق مطلب بابا کسی دقا بھئی چی چاہتے حاجت نشتا کنا سے والا پزورا والد گورے دا غصا جبتے پیدا کری دی اسماننا عظمکا بالحق دقا الحق دا پارا حق دراؤ چی سبحانہا دا حقو کنا چی خلقو یقینو ساتے چی اللہ پاک دے ہر سنا حاجت یہ نشتا دے یکور اللیل علی النہار یکور اللیل علی النہار راولی دا شپا پر روز باندے دا روز پا کسمون غاری کور ستوی وی کور و توا چاو کنا ارشی تا خلق کور چی کنا اللہ چی دا شپا راولی دا دی روز تا کور و چی ویکور النار علی اللیل او کلا راولی دا روز پشپی باندی نو اسی شپی تا کورا چولے دے اگا نخ کاری اروز کاری کا نخا دا دا اللہ شان دے نو دا دا اگا چاہتا جات شتا دے پا دے کے وسا خرشم سوال قمر آگورا تابی کلی دین وروز پہنگ میں کل اجری لیجل مسمم ہری اور روان دے پل نیٹے مقرشوی پوری علا بیار آرے یہ خلق ضروری خبر ہوا ہو رہے دخل شرک و کفر نہ تو بوبا سے اللہ خبردار ہو العزیز الغفار دخل اللہ زور اور دے اور سر دینا بخشش کو ان کے دخل بندیان تھا ورن تک کفار ویلو کنا دلتے غفار زکا ہوئے چی کتو کفاری خنبا تو بخناو کم خیر دے تو باو پاسا انا زولی ما زولی پریدا نزو غفاری ہم کتو کفاری خا تا یو دلیل دو اموز دی حال بیانی چزا اسمان او زمکا اور شپار روز پریدا تزان تاو گورا تزان تا فکر روکا نوم پورا دا خلقکم من نفس واحدت ورتا سے پیدا کری ہے دیو تننا دیو نفسنا آدم ثم جعل منها زوجها اب یہ پیدا کری ہوا ددی آدم علیہ السلام نا بی بی ددو دو پیریانو ننو من حائوی دی ددنو کنا پانزل لکم من العام سمانیت آزواج نازل کری دی تاسو لساروی ولی دے برن نازل کری دی نہ انزل معنا دلتا خلق دے اصل کے پیدا کری دی و انزلے ذکر ہوئی چی اسباب طول دا اسمان ندینو ولی ساروی دا سنا پیدا کی گی خدا غا خوراکو ندی یا دا غا فصلو ندی یا دا غا عبدی یا دا غا شئر دینا ادھا طول دا اسمان ندی کنا نوزو کہ اللہ انزل نسبتو کو ہاں سمانیتا زواج اتو جوڑائی دی اتو چی انعام کی تیرشیو 143 کی یخلقکم فی بطون امہاتکم پیدا کیتا سو فگیڑو دمیندستا سو کی خلقا یو پیدائشی من بعد خلق پس دبل پیدائشنا آغاد سورت مومنون او حج ایتونو تی اشارہ دخوا من سلالت من ماء مہین ابیان اطفا بیا علقا بیا مضغا خلق من بعد خلق فی ظلمات ثلاث پدریو تیارو کی دا سکار کئی پدریو تیارو کی ساڑو بیدا ولی ظلمت البطن دا گیڑ تیار دیاوا و ظلمت الرحم بل دا رحم تیار دا و ظلمت المشیمت بلی او دریم شید اغیط مشیموی پریوان دری تیاری دی فی ظلمات ثلاث پدریو تیارو کی ذالکم اللہ و ربکم اس دیو پی جند اللہ ہوئی دا سمرد دلیلو نو دا دغا تاسو تیم اللہ دے رب تاسو لہو الملک اختیارات طول داو دی دو کا کی گئے ماں دبل چاہ سو اختیار نشتا لہو الملک نو بس کلمہ ہوا ہے کن لا الہ الا ہوا نشتے بل حاجت رواو کار سازو مگر یو ذات تے فانا تصرفون تاسو کم پا نوالو لشوے اللہ رب العزتنا چدا سے خبری کریں چما نعبدهم الا لیقربونا دیبا منگا اللہ تنزدیکی دا سوا ہے لا الہ الا ہو فانا تصرفون زجر دے زورنا دا نصبری گئے ان تکفروا کتا سو خام خا کفر کوئے فین اللہ غنی عنکم نگر دا اللہ تا اس تاجت نشتا دا غصہ جت تے دا تاسو را جت پارا وائی ہاں دور دا چی ولا ارضا لعباده الکفران حجت نشتا دے خب کفر ندے رضا خا ولا ارضا لعباده الکفران نظر زاد خلو بندی عمد پارا پا کفرم دا دلتا یو سوالو خوا چویوی چی زمان جت نشتا دی ظالمانوی بیا سلمون تا دا پیغمبران را لیگی چی نشتا نمونگی پارام پریدی کنا دا ظالمانو خوا ویوی پخپلیوی چی ان اللہ غنیون انکم اللہ تاستایی سجت نشتا ندیوی چی نشتا بیا سلطا انگی کل پیغمبر را لیگی کل کتابون نازلیو چی اجت نشتن انگی پارام پریدی کنا واللہوی ولی اردال عباد الکفر و کفر خطیم کنا بدبختو کفر میں دربان دے ندے سو دو ندے رضا اللہ رقل بندیان دے پارا پا کفر نزکول دعوت توحید ورکی دا مطلب لیدعوکم الى التوحید وَإِن تَشْكُرُوا او قد اللہ حکم قبول کو کنا توحید یرضہ لکم نو قبول بے کستا سنا یرضہ دامانا کفر دنا نقبلی ویلی دی او کہ توحید امان نو یرضہ لکم قبول بے کی دنا دیوی ارد منگ تا گرانا دا بس منگ دغا دین خواہ دے گنا سڑے کئی کئی اور بلی وار چی دا دن زمون خواہ دے ادا منگ تگران ادا زمون ندا کار نکی گی بس من خواہ چی تو گنا عرصی نال بل دے پگاڑ کی کا نا اللہ ودا نکی گی ولا تذر وازر تم ذرا اخرا نشی اڑے یا نفس بوجھ دا بل چا آخر تو چاوی چی کچھ دے پیدا شو ارو خپل بار بوڑی خپل بوڑما ما تے سو پیدا دا ولا تذرو عذرتو ذرا اخرا نشوڑے یو نفس بوجھ دبل چام ندغا سبب دے نزدیکت نے خا چتا سوئے چمونگ با اللہ تا نزدیکی نتزان اللہ تا بخفل نزدیکا بل باندے بوجھا چے سمیلا ربکم مرجعکم بیاستا سوخفل ربتا کلل دی واپس فینبیکم پو باکی ما کنتم تعملون چدا تفسکل دنیا کی ما تسوی تفسکل انو علیم بذات الصدور بیشک اللہ پوئی کی پا خبرو چی بزرون کی دی قرآن جیبان داز دے داولن خبر دا سے دے پنرما نرما پستا پستا باندھ کئی کنا رو رو بیا سر لکٹی سختی راخ لی مشرکان دی کنا نو سو سر سختی راخ لی اللہ یہ گور دا انسان دا سے دے تکلیف و طور سی نما سچی ہوئی اچھی بیا پیاسان کم بیا زیر یم پیدا مسل انسان ضرن کل چورسی دی انسان تا سو مصیبت سو تکلیف دعا ربہو نچری کی خپل رب تا سنگ منیبن الیہم دا دے اخلاص چگا دا کنا خا روجو کی اللہ تا خپ اخلاص سرا ثم اذا خولو نعمتا منو بیا کل چلا ورکی دتا نعمت دا خپل طرفنا اللہ خپوئی گی چدا مشرک دے خا مجھے چگہ کر اللہ تھا اللہ تنا مصیبت لری کو اللہ والا غاجت پورا کو نعمت امن ہو نعمت والا ور کو اللہ تدام معلوم ہو چیز دل نعمت ور کم نہ دے دما شکریہ نہ ادا کی دے بچر تبل پلزی شکرانی بوڑی نولی والا نعمت ور کی دے تے امتحان ہوئی کنا رانسی خا تے استدراج دے کنا چیزے پزے ویلی ہوتا چی تمتعو ناغی دا مطلب ہوکا نخوا نسیما کان یدعو الیہ من قبلو یر کی دے اغا وقتو چیزے بچی غیوالی اللہ تا چی کل بیمارو کل مصیبت کرا غلیو سنگ بے چی غیوالی گاونڈیان تا پتا رکن ارچا تا پتا دا اغیر خوب استیو ما کان یدعو الیہ من قبلو وسے اللہ آغا حالت یر دے ولی وجعل للہ اندادا اس اللہ لشریکان گوری لانے بابا ڈنگے بابا لیذل عن سبیلہ نو بس عاقبت دے چ گمراہ شید صحیح دار لگا ا توحید کے نیر شو تو بکار دار چ اللہ پہ عذاب راولی چری زمرا نا شکر دے کنا اللہ پہ عذاب ولی نہ راولی قل تو توایا تمتا بے کفر کا قلیلا مسیح کا پخل کفر سرا لگون سے ہاں بے کفر کے ویلی ہاں تمتا بے کفر کا قلیلا مسیح کا پری خپل کفر سرا لگون سے دا تمت سو دا تر اللہ طرف نے امتحان پری باندھ ہاں انک من اصحاب النار وګوره دا تویما کته بدی تمې چې غني مال ولا جنت راکینا ته جهنميانو نه یې اسې ځان لړمخ کا چې زمونږ کوما ز عبادت کوما ز خیرات کوما په دې ځان لړمخ کا دا مطلب دی تمتع معنا مفسرین کی تمتع بقبول دعائی کا و ان کنت مشرکن دعا گانے بدے قبلی کی خواہ آؤ سوال نہ ہو بدر کوم دلا خدا بنوے چے اللہ مال جنت راکا فیدا واخل بخل کفر سرا یقیناً تو دا جہنمیان نے سورت کے تقابل لکنم ویلو کیوں پل بد مومنان صفات ذکر کی نبل پل با دا مجرمین خلقو دا اس تقابل ذکر کی اوغا مسئلہ دا چی فاطر کے او سبا کی ترشیو چی ارون دا لزن کے برابر دی تیاری او رنا برابر دی سورے او گرمی مرے او جوندے ندی برابر کن دل تک یاد کا خبر رکھے گا بل دیویلیو چی ہے نا ددی سے پتہ لگی چل آپ سوک نیز دے دے دہی چاہ تو پتہ نہ لگی ابھی اللہ تعالی علم نے چلا سوک خوخ دی دس ظالمان تھا پخل زانی گمان کو چکے نمنگ بے خوف یو کنا بے بولے دا خبر سے پٹا دس آخو اللہ کاروی لی دی چکم یہ خواہ دی نو آغیم یاد کری دی واس بیواو رے اچکم یہ نجی خواہ نو آغیم یاد کری دی دا خوستا خب مخیطا خبر اپرسا دا کنا خب برداد اللہ دا آغی بندیانو اولیاؤ نیکو خلقو صفت تے امن هو قانتن آنا اللیلی ساجدا وقائما یحضر الاخرتا ویرجو رحمت ربی ایا حرسو کن چاجزی کو ان کے دے دیو صفت گو رکھانے سن دیو صفت چاجزی کو ان کے دے پوختن دشپی کی آنا اللیلی کوئی چی دے خما لیدلیو چاہ دے کی دغا کی ناس تو ہر گاڑی کی او دا مارکیٹ تا تو پلانی تا تو ٹھیک دا تابا لیدلی خو آنا اللیلی دشپی دی لیدلی دے تو دوی اگر تراوی کولی آنا اللیلی ساجدن و قائمن کلو پسجدو کلو بولانو دیکھو ظاہری عمل لکنا باطنی عمل او گورا یحضر الاخرتا اگل ذکر خوب نوردی چید آخرت نیریگی ویرجو رحمت ربیہی اوزان ذکر کری چو میت ساتید رحمت دخل رب دیوی سپتا لگیوی چید اللہ سوک خوخ دی دے ندی ویلی چھ زما قانت خواہ دے قانتو چھا جیزی کئی زما ساجد خواہ دے زما قائم خواہ دے زما غا خواہ دے چھ دا آخرت نیریگی زما غا خواہ دے چھ زما دا رحمت امید ساتی اس کو تدا سینو ٹھیک دا منگا سنو آئی دیکھے چھ اللہ سنگوی لیا واسی شکن قل حل یستوی اللذین یعلمون پتو آیا چاہے برابر دیا کسان یا لمونا چپوئی گی پس باندھے روح المانی ہوئی ڈیرا خیستہ مانا کی یا لمونا قدر معبودہم چپوئی گی پا قدر دخ پل خدے باندھے دیتے یا لمونا علم دیتے ہوئی چتا دخ خدے پا قدر پوشوی نورس پا اجت خونشتا دنیا کی اجت خدا را دے چتا اللہ قدر سنگئی بدی پوئے گی لوئے علم نے کہا والذین لا یعلمون اوغا کسان چی نپوئے گی پقدر دخل المعبود لا ندی برابر انما یتذکر اولو الالباب یقینا چی عبرت حاصلی خو عقل من عقل خو اللہ دیل ورکر دے انسان لکر چی تب اخل معبود پی جنے چی حق معبود دے دا غب اقبل مناسب عبادت چی سم رستانہ کی گی خواہ کار بوم دا دنیا کے عبادت بوم کے اوز بدی صورت کی راشی ہے چکل کل وتا بہندا سے وخ راشی چیز خلق دے خبر تو گورے چیرا نمی کولی دا عبادت نو خبئی ولی تبا خپل کار برابر ساتھی پل ڈیوٹی نو کری بوم کے پنزو وقت مند بوم کے اسوک بوئی ارا دا ڈیر آرام خور سڑے دکھا ارا دا ڈیر دو کمار سڑے دکھا یار دا ڈیر لے گاؤں کپ دکھا تو وہ کیا خدا ہے چپ تا مند اور دس وار پسی فریدم کسو چلو کم اللہ وینا دا ہو پکی راضی کا نا تخپل کار کوا دخل خبرو پسی مزا ویلو ترغیبات چی گولا دا ترغیب دے او ذکر کی ترغیب چی دی ویلو چی زان نزدیکو خسوک ولا گورو اللہ وی مگورا دل تراشا قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم او آئے دیتا چی زما بندیانو اگر کسانو چی ایمان مراوڑے دے مومنانی ہے دخپل رب نو یری گئے دا قبر او دا مڑی نمو یری گئے دخپل رب نو یری گئے یا عباد اللذین گر دی دے کہ خلق غلط شوئے دے کن لوی تحریف تو توائی چی یا عباد دی دے سل کے چی اے زما بندیانو دا مولان با بخواب قدیب دو کا شیو نو چوی اللہ پیغمبر توی قل اوائے دی خلق تچیا عبادی یزما بندیانو یو گورا منگا پیغمبر بندیانو کنا ذکوی منگزان لنم یخد عبد الرسول عبد النبی وی قرآن کی ویلی کنا دورا نپوئی دو چی اغا خود اللہ پیغمبر دی رسول دی کنا اگر چی او خبر کی نو پل خبر کی کد اللہ خبر کی در رسول مطلب سشو تو چی اس کیا پس آستا دولی گی اور تو ہوئے چی نائک ہوئے چی ماس بخین دی راشی ماندل کار میں دو سر تو چی اگر تو انداستا خبر شو کد اللہ خبر شو تو خو رسولی کنا دا خبر خستان دا دا خو دا مرسل دا چا لے گلے دا خبر دا کنا قل یا عباد دا اللہ ہوئی چی زما بندیان دیتے ندا جو کر چی دا پیغمبر ہوئی چی زما بندیان دا غصو بندیان دی او آیا و تا زما دا طرفنا چی اللہ دا سوئی تا ستا چی زما بندیان چی مانو راولے دا اللہ نو یری گئے ویریگے دخپل ربنا للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنا داغی کسان دا پارا چی اخلاص او کو پدی دنیا کی داغی دا پارا جنت تے وارض اللہ واسع زمک دا اللہ دیر فراخ دا کتا سوئے چی منگا منگتا دیر گران دا یا اللہ کا منستا عبادت کو خالص مخلص کنا رسو کم پریدی نہ کنا اللہ وی زکا ننو بل زینشتا وارد اللہ واسعا زی پریدا امام پریدا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب یقیناً چی پربور کولی صبرنا کو خلق لرا اجرن داری بے حسابا صبر داری توی کنا چتا خب خپل دین و خپل عبادت کو نو مشکلات در باندر آلو نو زید پری خودو خلق دے پری خودو سختی رالا کمیر آوے پر عزت کے پمائل کے پاولاد کی کنا دیتا صبر ہوئی نو اللہ وی استاب زمر الوی اجری چی بغیر حساب غیر حساب چکل قیامت کے صبرنا کل اجر ورکولی چی حدیث کی رازی او دا بے صبر خلق چاپی رناستی کنا اویگ بھی نہیں ندیبوی ارمان بو کی چکاش لو ان اجسادنا تقرض بالمقاریز و تمشتو بی امشاد الحدید کاش چی زمون دا سرمنی پا دنیا کی پا کنچو کنچی کے دے ادو اس پنی پا منگز بانی منگز کے دے نو پچی مونگا صبر کرے وے گو دیل اللہ سنگا اللہ پیدا کے کرے دا سبے مونگا مونگا کے کرے دیا دعوت سورت اور ترغیب عبادت کا ذکر کی اولتے پیغمبر طویلیو کنا چفا عبد اللہ مخلص اللہ الدین اللہ عبادت کوا خالص تو چار عبادت شورو کو تو خلق و طوی داولی تدا سکے قل تو توایا انی عمر تو ماتا امر شوے نبکم داسی انی عمر تو ماتا حکم کر شوے دے ان عبد اللہ جدی اللہ عبادت کو ما مخلص اللہ الدین اگیو منگا نکو سو امنگا چی توافو نکو بیت اللہ جوڑو داولی نا کنا مخلص اللہ الدین ستاسو اگی کی اخلاص نشتا تاسو اثر نمر رضا کوئے اما تیویلی چی خالص کا اللہ ربنا عبادت و دین دے دکا ہوئی چی دیو تویلیو چی گورت زمونگا استارو غڑی راسانا دا مونگ بوم استاد خدا عبادت کو نتو بوم زمونگ دا خدایان بس روغا دا اس پا کی نشتا دے جواب راگا چی قلی نمیرتو انا عبداللہ مخلص اللہ الدین ما تے خویلی چی عبادت بدا سکے چی خالص زمائی چی دبل چی پا کی نہیں کنا خا وامرتو لینکون اول المسلمین اما ته حکم کړی شوی دی چې شمزو اول د منن کو د دې مسلې نه اول د مسلمانانو هغه وی ګور دا ستور خبره نه ده چې کتا زمونږ دی خدایانو ولی خیر دی یو ورځ یو ځل دې کې څه چل دی دا خو هیڅ خبره نه ده قل وتو انی اخافو زیریگم ان عصیت ربی کنا فرمانی حکم دخل رب عذاب یوم عظیم دا عذاب در از لوینا قل اللہ اعبدو نبس وس وس عمل ترو باسی ویلی وطا چفا عبد اللہ چی عبادت ایکو ناغی مخل رالو نویوی چی عمرتو انا عبد اللہ دا خمات اللہ ویلی چی دا سکاو ذکر کم نقل اللہ اعبدو وہ دیتا چی خاص دا اللہ عبادت کم مخلصا لہو دینی چیز با خالص کون کم اللہ لرخف الدین اخفل عبادتو اگیہ من خنشو کولی دا سی چنشے کولی نو فاغدو ما شیطم من دونی کوئی چی سم فخی نا دا زور خبر دا خدا نا چیگن اجازت وطاو کو نا دا زور نا دا زجر دی بس عبادت کرے دا چا جستا سکو خی بغیر دا اللہ نام لیکن دعویٰ ہو رہا قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم و اہلیہم و توائچ یقنن اغ خلق چی دیر تاوانیان دی دیر دیا تو ولی ذکر چی خسروا انفسهم فلزن امتاوان کے غرزل و اہلیہم پل خاندان یہ ٹول جان سرو ورزاؤں دیوی چیری ہو خوشحال دیا گلے بلڈنگ گنو کی ناس دی خوشحال دی نہ پخ پلاری تاوان کر دے نے اہل پتاوان کے دے ہری خدا سی چلے بھی کئی پیسوں سراؤ کم پلے ہو گئی اور کم قسم گاڑے وے نہ ہو تو الاڑی خوشحال خوشحال قرآن دا اللہ وی دل تنیا دو ما یوم القیامت قیامت خبر کو ما دیرے کے حضرت قتادہ و مجاہد یا ناشنا مانا کرے چی خسیران سوم اہلیم یا چاہتا ہوئے نو اہلیم اہل دانیا دی دو دنیا ہوئی اغل اهل يدي ومن الحور العين التي اعددنا لهم ان اطاعوا اغل اهل يدي رضيات غم جنكو في جنت كي الذي لكم حور وغلمان پیدا کړو کنا ادي تابیداری انکو نو اگی تینا پاتشو نری جزان دیر غم جن شو چی دا دی سو کرو دا سی مثالی کنن لکے ہو لیکن او جوان او پلار یوزی ډیر مال دولتی اډیر د ناموس و دولتی او اسی خفغن تشی او تلی وی نو بس خادی په غم بدل شي نو الک لا مر شو ارس په ځای پاتې شو. الله وی دقه سے دی کار دے هغه جنت کې حور او غلمان چې الله دی له پیدا کړیو او د دې په انتظار او چې خان برازي او غدل تک شرک کو نو خسرو انفسهم واهلیهم یوم القیامه ارس خراب کو. الا ذلک هو الخسران المبین بیا علا راغے اللہ وی خیخ دی نوی خیگی نو علا یہ خلق و خبر شے دا تاوان دے دیر کارا دیر لو اخکار تاوان لهم من فوقهم ظلل من النار دید پار بد پاسم وریزی وریزی خنشتا نہ پردیدی ظلل من النار پردیدی دور ومن تحتهم ظلل او دلان دیم پردیدی دور ذالک دا عذاب چی دے دا اللہ صلح ذکر کی یخوف اللہ بی عباده یری پا دے سر اقبل بندیان سنگے یری دا سی یا عباد فتقون باقی دا واضح ہو تکڑے چی زما بندیان و زمانو یری گیم وردی رگران رخا بیا بم دلانی تلائیم دوری دا پاس بلستنی بم دوری زمان ہو یری گئے زان بچ کے گورے خویف اللہ بی عبادہ دید تخویف ہوئی قرآن کی کنا کر والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وکسان جزان بچ کر شیطان نا سنگے زان بچ کر اخو اسوسی کی دارن اوزو زان نشی بچ کو لینا ان یعبدوها دین ہے زان بچ کے چداوے عبادت ان کو کرنا. وانابو الی اللہ روگر زید اللہ تا لہم البشرا دید پارا خوشخبری دا دید پارا دا آخرت نعمت سن دی فبشر پس خوشخبری ور کا عباد اللذین زما بندیان وار کسان تا دا خصوصی بشارت تے مومنان دے پارا اور دی کی دن دن ترغیب دے قرآن تھا دن با کی ترغیب دے قرآن تھا سنگ مخ کی تخویف ذکر کو یو خویفو یہ رہی ہے دل تے بشارت ذکر کو چخپل بندیان لخوشخبری عمر کی سوک دی الذین آکسان یستمعون القول چگو گے کی ہو دو قرآن تھا دیر پا غور سر یستمعون خب توجہ سر فیتبعون احسن فیتبعون احسن نتابی داری اکراد دید خیستا مسلیم چا قرآن تے وکی خود نو توحید یا ازدکو دابکی احسن مسلی رکن قرآن خوبا اغا ویلی چی توحید تزدکی کفا حلق ویلی ہوکن اگر پنوی لوی صاحبو اگر توحید نہ خبر نو او یہ قرآن اموی لے رہے ترجمہ ہم کڑی رہا میں توحید نہ خبری اگر علم ندید پاروی چی فیت تبیعون احسنہ اگر خیستہ مسئلہ پا کس دکی دا اللہ دا وحدانیت اولائک اللذین داوکسان دی حداهم اللہ چل اللہ توفیق ورکڑے اولئک هم اولو الالباب هم دق دی عقل من بیا تقابل ذکر کی چکر دوار برابر نہیں دنیا کے حق پرست او باطل پرست بولی اف امن حق علی کلمت العذاب آیا غصوب چسابت شوید پدبان دی کلمہ و فیصل دا عذاب دا اللہ دا پشان دا غچا دے چرا جنتی دے نہ دیکھ فرح دے اف انت تنقذ من فی النار نتبا بچ کے دا خلق اغسوک چی پور کے دے اسو کے نشی بچ کولے اف انت تنقذ من فی النار نبی شرک پہ تصرف کی دے پیغمبر نفا ستا پہ اختیار کی دانش تر چتر جہنم نہ سوکرا باسی. ہاں جہنم دراوتو دا پارا دا لار دا. لیکن الذین اتقوا ربهم لیکن آکسان چ تقوی کڑی وا یری دلو دخل ربنا تو توحید سران. ابن جوزیوی بالتوحید لهم غرف کردی صورت کی زمر تے صورت غرف موئی خا دونوں منائی دی کہ دا غرف ذکر شوی جنتیان دی دا پارا غرف مانے دی بالا خانی دی من فوقها غرف چه دا پاس دا غی نوری بنگلی دی و چتون دی. نو دا دی بل فکر را رہے دیگر چه دا دم رو چتی زی خوبیا بیدر آپ ریو تو یا رہی کا نا لگا دی خودل تا دیر دا دنیا دی مکاناتو تا گوری دا خلق دیر برا زکن بوزی چه که ست توفان مفان چه بیارا پریوزی ملارا بولی زد و سروی چه مبنیتن دا جنت بالا خانی داسی دی چه سورا پا برکی گی ندورا مضبوطی گی دزمو کی پشانتی ندی کنا دا خو چه سورا خکتی ندورا پی دا خلق ولو داری چه دا مضبوطا دا کنا اچھے ببرکی گی نوڑی رفی گی چیسے نہ چلوشی اللہ ہوئی کیا مانے چی سمر ببرکی گی دورا مضبوطی گی دا زمان عقل کے نرازی مبنیتن فا اگا بالا خانے اگا چتونا مبنیتن چی دباری نڈیر مضبوط کی تجریم انتحت علی نہارو بئی گی بلان دی داغی نہرنا وعد اللہ دا اللہ وعد دا لا يخلف الله الميعاد الله خلاف نقيد خپل وعدينا. بل دليل عقلي ذكر كي ألم ترى تنبوري أن الله أنزل من السماء ماء جل أوري نازل كي دا اسمان نوبا نبي أسشي فسلكه ينابيع في الأرض أغنن باسي فدير بنو أو چينو دزمكي كي ثم يخرج به زرعا نبي عرب باسي قديو بو سرا فصلنا مختلفا الوانه چه گڑ وڈ دی رنگون داغی او بو خدا قیو قسم بوئی نو یو رنگ و یو خند و بس اچه فصلنا پیدا شنا آغا ستار خدی سفا گدی ستار ودی ستی کدی یو شانتی ندی کنا رنگون سمر بدل لی شکلون سمر بدل لی ہر بوٹ لے جدا جدا شکل وار کرے سم یہی جو بیاد غفصل پوخشی فتراو مصفرن علی میدائی چوین اغیل رتک زیاد سم یجلو حتوامن بیا جسمو دا روز تیرشی نوگر دی اغی فصل در طول مات گوڑ ٹکلی ٹکلی ساغذ اصدا دے حتوامن دا مثال دا دنیا دے کنا دا دنیا ہم اللہ جوڑا کری دا آباد کری دا مختلف خلق دے بکی مختلف رنگو ندی مختلف یہ طبیعتو ندی سب پکی پاکشی یہی جو رنگ زیر شی سروہ دے پاس گورن اس پکر کی آوازو شی کنا دا فصل لے کنا ہا دا ہم چی پوخشی نو رنگ زیر شی اسو میں یہ لوح تو آمن ان فی ذلک لذکرا لأولی الالباب یقیناً پدی کڈیر لے عبرت تے پار دا عقل مندو دلیل ذکر کو نور پسی ترغیب توحید تا او ترغیب قرآن تا دی کڈیر ترغیبات تھی لگدا سو زمر درستو وہ حوامیم دے پار بنیاد دے حوامیم درستو راضی کر دا غیر پار بنیاد دے افمن شرح الله صدره للاسلام يا رسول كوچ الله پران است سینہ دا توحید تان چه دے سن پران است کم دے تم کہ یا ذکر شکن اتل سمیات چه الذين يستمعون القول چه قران وارد نو سینہ کلا اوس وا ول استیر ادشت سو کسی نے دی کلاوشی قرآن واورا کن افمن شرح اللہ صدر دا خود دی کلاوی خواست او بیا تقابل لکھا اے ہر سو کو چل پرانست سیند دو توحید تا اسلام تا فہو علی نور من ربه علامہ داد چدے پی اور رنا کی شو دخل ربنا تتیارون او ترنا تا او چی غزور حالی ادینو زن پوری خان دی چدا ماسو کولا نولی چی تیار کی سوڑی اینا خسوی نینا کن آپ سے چکی کارشی تہلا سوا چاہو اس رناشو اس پوش بخل فائدہ و نقصان ندا خلق اللہ بھی برابر دے کیا سرا فویل للقاسیت قلوبهم من ذکر اللہ ہلاکت دے پار دائے حل پوچے دیر تور دی ضرور نداغی من ذکر اللہ دا اللہ دا قرآن دیر پرخ دے کنا خلق تو خدا سے اچھے قرآن وارد نسینے کو لاشوا اور رنا کرا دو اور خدا سے اچھے ضرور نے تکتور دی ولی من ذکر اللہ دا قرآن داوری دو نخا چناوری اولائی کفی ظلال مبین دا خلق دے پا گمرہ اخکار کی تقابل ذکر شد چیز چاہ ضرور نے تکتور دی از چاہ ضرور نے کہن لیا رنا واچولا پا قرآن سر دیر فراخ دے کنا دوانا یو شانتی ندی اس دا قرآن تعریف کی خا ترغیب دے اور تعریف دا قرآن دے چرا دا سنگ کتاب دے چی وی دے سر سینہ کلاوی ازن کلاوی کنا او یاد بند پزن کی نور راشی اللہ نزل احسن الحدیث اللہ نازل کرنے دے گورے دا اللہ کتاب دے دا بلچان دے اللہ نازل کرنے دے دیر خیستا خبری دے یو صفت چھ احسن الحدیث حدیث کے عمرہ ذکر چھ خیر ان احسن الحدیث کتاب اللہ ہے استخبر دا اللہ کتاب ذکر و خیر الحدی حدی محمد بہتر تحفا سنت دا پیغمبر دی و شر الامور محدثاتها ناکار حبر دا انتساتا بدعات تی رسومات تی نیوی صفت سے احسن الحدیث دیم کتاباً دا دیر دا کمال کتاب دیم دا نور کتابوں نے بشان نہ دیکھو رہے نور کتابوں نے چیو پانا ہو گو رہے نو سلے بشے کی بے دے فدی بنس طرح کی گئے کتاباً کنا درین صفت متشابہن آیاتوں نے یو شانتی دی کلمی ہے یو شانتی دی مضمونوں نے یو شانتی دی چلے گون دے دے اوینا نور بدل پخ پلے در دے تو وہ چکور دا خو مخ کی تیرشی و ماتا یاد دے دا خو اللہ دا سی کتاب نہیں را لے گلے چگرانی تا خو چس لگی سی پاری دے ہوئی دس دو لسو ننورے و پخ پلے در دی بیا متشابہن مسانیہ بیا بیا ذکر کی گی بیا بیا ذکر کی گی موسیٰ علیہ السلام کی سبق سوزل را گی نوح علیہ السلام کی سسورہ دادم علیہ السلام وزایہ ابراہیم علیہ السلام مسانیہ بیا بیا ذکر کئی تو جدا جدا مطلب انہوں نے پار کرے عرض ہے مطلب جدائی تک شاعر رومن و جلود الذین یخشون ربهم کل چدا قرآن بیانولی شی و خلق واوری نو تک شاعر رومن و جلود الذین یخشون ربهم زگ زگ شی سرمنی دا کسانو چیری کی دخل ربنا ولی او بندہ چھو یری گی نوی غنی را باندی زیگ زیگ شو داوی اختیف بدنو دریگی کنا دیتا ایک شعرار ہوئی تک شعر رو منو جلود اللذین دا آگا یا تو نہیں چلکا چرتا دا جہنم ذکری پکی دا عذابون ذکری پکی ندی سر بندہ یر رازی کنا دا عرب و قاریان چی جاری خدا دا اوجی کنا خواب کم دے کے عذاب حیا سن راشی نو اری داس چاری ہے مطلب کوئی کہ نمنگ بوم جاڑ خمنگ بھی کوئی گنا تک شاعر رمن ہو ابگنی گی ددی قرآن دو جنا سرمنی دا کسان ہو چیری گی دخ پل ربنا سم متلین جلودوں و قلوبوں میں لا ذکر اللہ نبی چور پسی بلقسم بحث راشی دا اللہ دا رحمتنو دا اللہ دا نعمتنو دا اللہ دا جنتنو ذکر راشی نتلین جلودهم و قلوبهم بیت بیت خشی کا نفع نرمشی سرمنی داری و ظلون داری و الی ذکر اللہ دا اللہ ذکر تا چرے کی ذکر دا خوشحالے و دا جنتنو دا بشارتنو دا ثوابنو کا نا دا دا قرآن صفت اور سر اور سر دا آگے خلق صفتوں کو اللذین اللذین حریف کی عمرہ لتا نا حضرت قطادہ وی دا قول قطادہ ابن کثیر ذکر کرے رہے روح المانیم خازنم ابن جوزی دیر تفصیل سر ذکر کرے اغوی حضرت قطادہ ویلو چہازا نعت اولیاء اللہ دا صفت دا اولیاء اللہ دے اللہ جی کم دوستان دی کنا دا داغی صفت دے نعتہم اللہ صفت سنگا کرے تقشعر جلودہم وتلین قلوبہم چ قرآن اوری نہ بدن کے ڈیر لے اثر پہ داش اور یر پہ داش اللہ نو کل کل بیا صورت بنی اسرائیل کی ویلو چبیا جاڑی اور پریو دی اللہ تپسیج دو باندھی انتے بیا دا ویلو ہو بیا اور پسی ہوئی کہ ولم ینعتہم بذہاب عقولہم والغشیان علیہم دا سے ندی ویلی جس چل پیوشی نو بیا پزان نہ پوئی گے بیوشی پی راشی ایسی نہیں بس بیا عقل نہیں ہو خلق اچتی ہو اڑی روڑی دے پزان نہ پوئی دا سے فن دیویلی بولی وی ان ھذا انما ھذا فی اہل البدع دا ہوئی دے بدعتیاں نو کار دے و ھذا من الشیطان دا ہوئی دے شیطان کار دے دکھو چرے دا غوی اندل تبا اللہ دی اولیاء و صفت کی ویلیو کنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو لے سڑے راہ گئے عبداللہ ابن عمر و تبھی چلے ویرداد احمد سے خلق الی دو ڈھیر تقوا دار خلق میں بولے وی بولے یہ بس ذکر کاؤ کاؤ نو سے چل پوشو بیاڑو کو جان نہ پوئی دو عبداللہ ابن عمر و تبھی ان نقش اللہ ولا نسک تو منہ خدا خدا نہ ڈیری اری ہو سو چل خورا باندھ نہیں کی گئی منگا خدا خدا فضل اللہ پر ہوتی نہیں ہو کہ بولے ہم اللہ سکھ نہ ہونی سی منہ کو ڈیر ڈال لانا یری لگا سے ایک ریماوی ماد حضرت آسمان تپو سکو ادا اب کر لروا عائشی خوروا چر دا دے کہ دا سے خلق دے حلقے جو لکڑی دا دا آخا زمان نگو رو شروع شوی او ذکر کئی کئی نبیا پس چلو شی پزان نکوئی گی حضرت اسماء و توی چھ زمان پلار چو ابو بکر او عمر او دا ٹول دی خوب ذکر کاؤ ہو او قرآن بے لوستو خوب دی خوب چر دا چلنو شوی اگیو تو موی دا شیطان کار دے دا ٹول شیطانان دی جدا ہوئی نے تاسو چی حلق دا خوب ایستی چیغی روڑی دا خدای پکور کے چار بیتی ہوئی گانی ہوئی دا گانی نوی گانی نور سن گئی دا غیی کنا دا شیطانان دی ٹول چی دی تو ہم چاری پزر کے سو نیت رانشی گواری دکا چی اللہ با ناراض چی اللہ دشمنان دی چیگن تاسو ہے چیر بیر سوابی اگاٹو شپیر اونکڑا در دید پارا چکا چر لیلت القدر و منتا لکو استا لیلت القدر تسا جت تے چھتا خلق دا خوب و باتے شیطان با لگ لیلت القدر منتی ناغت ایسا پیدا دا راندو تا دا ڈیوی ایسا پیدا دا ذالک ہو دا اللہ دا دا اللہ دایت تے یهدی بھی من یشاو ہدایت کی پدیس را چاہتا چکو خیشی اگر سو چلے گمراہ کی نبی داغد پارسو کے ہدایت کو ان کے بیا تقابل لے افمن یتقی بوجہ سوء العذاب یوم القیامہ اے اگر سو کو چی بچکی خپل زان دا جہنم نانو پسبان دی بچکی بوجہ ہی پخپل مخصر سوء العذاب دا غصا حذاب نا پرد دا قیامت باندی دے پشان دا آغا چا دے چه غزان بچ کی ده جهنم نا پا ایمان او پا عمل سران دا دنیا کے دو قسم حلق دکھا سوک داسی دی چی غیزان دی جہنم نبچ کی نو پی ایمان و پا عمل سرا نا یقینی چی بچ کی دن کی دکھا اور سوک داسی دی چی یتقی بی وجہی ہی مفسرین وی اے بی وجاہتی ہی دیکھ پل دان بچ کی پخ پل مخوری زیتا را چی زور دی چا زیے ما دی چا نوسیے ما زمان دیر لوی شان دیو خلق زمان دیر ملازی کی ہو محمی کی بے وجہ ہی نہ تو پتی بچ کی گی پخپل مخ سرا پخپل وجاہت و مرتبے سرا پتی سر افسوک جہنم نہ بچ کی سچ وجہ مانا درش وجاہت او چ وجہ خپل مانا شنبیا آغا چبن اسرائیل کی ذکر شو یا فرقان کی ذکر شیو چ اللہ وی لیدی بزپ مخن باند را جمع کما علی وجوہیم الی جہنم مخن باند نہ پمخ بسوک زان سنگ بچ کی دا جہنم نہ پمخ زان بچ کول ندی ممکن دا پاڑو کی گی نہ چرے زان کا بچ کے خوز پلاسو بچ کا پپو باندے غم ٹول بسوزی کا نا نہ پمخ بسنگ زان بچ کی چزان بچ کے نمخ بری سوزینا دانجی ممکن خا اگر سوک چزان بچ کی پپل مخصنا اگر سخ عذاب نہ پرد قیامت تدے پشان داغا چا دے چا غزان بچ کی پی ایمان و پا عمل سرا تقابل دادوار یو شان سے ملے وقیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون ویلش ظالمان تو سکے گا چتا صبح سے کسب کو داغی بدلے نہ کرنا کذب الذین من قبلهم تکذیب کرو کسان چ مخکد دینو فاتاهم العذاب من حیث لا یشعرون نرار دی تا عذاب دا طرف نہ چڑ پو نشو نری دا خیال نو چ پون با عذاب راز زان دی رچتی صاحب ہو فاذاقهم الله الخزي فی الحیات الدنیا اسکو اللہ قدی با رسوائی پدی جون دنیا کے خلق اور پورے خاندل دیر غٹ رسوائی کنا عذاب دا آخرت خو ډیر لوی دی لو کانو یعلمون کاش کدی پوی دے پر خپل رسوائے باندی بیا ترغیب قرآن تا داولی ولی زکا چی ذروع سر اللہ دا قرآن نم واخلی چی بد بخت کزان دا رسوائے نبچ کے نو راش کنا داغی خدا غا یو قرآن ذریعہ دا نو تراشا وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ يَقِينًا چې موږ بیان کړی د خلقو د فائدې لپاره په دې قرآن کې هر قسم مثال هر قسم دلیل لعلهم يتذكرون د دې د پوهې لپاره الله وایي دا خو ما ستا د پوهې لپاره را لېږلې چې دې ته عبرت واخلې ښه دې سوی دې ځان له بانه وکړه ویره قرآن ګران دی او د دې نه اشتعال پیدا کیږي هلکه پار بے نورم پوئے گی کنا داد دکڑے اشتعال ستوئی وی لکا جگڑی و ہنگامی و شور زوگ دیتا اشتعال بدبخت بلوی دا گران دے ارسو کس دا کولی نشی عربی دا کنا اللہ وی گران ندے قرآن عربی غیر ذی عوج قرآن لستلی شوی دے پار بی لغت باندے چڑی رسان دے غیر ذی عوج تچی نور کتابونه گوری گوری آغا با دا غلطه نا خالی نی اری که غلطه دی او قرآن کی نشتا غلطی غیر ذی عوج دومره پاک کتاب دا غلطه نا پاک بدان راح لی لعلهم یتقون دید پار چی دی بچی دا عذابنا اللہ ہوئی چی ما پا قرآن کی مثالونه بیان کری دی کنا نو دیوی چی یر دا سنگا مثالونه دی مونگ تو یو مثالو آیا تو اللہ یو غکی رکن ضرب اللہ مثلا رجلا بیانی اللہ بیان کرے دے اللہ مثال دیو سڑی دا فرق دے دو مشرک و دا موحد خا چھ دنیا کے دو مشرک سنگا جون دے دا موحد سنگا جون دے دیر پرخ دے پکی دیسی ہوئی یو شانی مثلا رجلا مثال دیو سڑی دیو غلام رجل نمراد غلام دے خوابو فی شرکاؤ چاگی که دیر خلق شریک دی پاوکی مطلب دا چا تیو لستن راجم شوی دی او پیسی راجم کلی دی چی او غلام زان لاخلو چی کار را لکی نو لسو تن غلام واغستا شرکا طلبگی شرک دی او دا سی دی متشاکی سونا چی او بل سر عزت دی دا سی چی او بل سر عزت دی گوار اتفاقی ام نشتا چی گنی پنمبر و تکارو نو خی چی یو تو دی وقت کے وزما کار کے بل دی وقت کے نبیام سے گزارا بو کا نا ہونا زدیان دی متشا کی سن کا گوا گدی خانو چی غلام اوئی نکلنا یو تو دو کا لکا چہرہ اور دو ہوٹل نا چی غبل راشی پری دا زے پاک کو گورا گندا زے دی شبا جارورا واقلا نو چی بل پی راشی ناوی دو کا زما کپڑی دوبی سرا اگر اوڑا اگر او یخ خدا ایزو سچا لکم کم پر نشو متشاکی سونا دا مشرک جن دے خواب و رجلن او بل غلام دے سلمن لرجل اگر سالم دے یو تن غلام دے بس دا اگر کار خپ خوش آلے خپ آرام باندے کئی اس تکلیف و تنشتا دے یو تن بس کاری سلام علی رجل اللہ عزت کا مثال دے دو مشرک داغ خدایان دیر دی کل یو پل منڈا کل بل پل منڈا چالا مٹیائی وڑے چالا الوا وڑے چالا چاول وڑے چالا مالگا مر چکے دا یا خدای توبہ اور اس طرح شو او چی دیو خدا عبادت کہے کنا ایس پروانشتا حلی استویانی مسئلہ اللہ عزت دوارا برابر دی پحال کی الحمد للہ شکر دے اللہ چی عجیب مثال بیان کر شکر یہ ضرب المثل باننے الحمد للہ دا خو ڈیر واضح مثال شو پوش زرنا شکل رشخا بل اکثرهم لا یعلمون لیکن اکثر خلق ورے وسم نپوئی گی اگر نپوئی گی چی مثال ذکر بشکنا نو پیغمبر تا بڑیر غصہ شو یہ روی دے پکی مثال انہوں ہم بیانی گورا وی کدا دا اللہ کتاب نو دیکھے مثال نہ بیان ہے دو مثال نہ کوئی دو جٹ و خلق ہو دو دغه خلق کار دی چی ناستی ہو داوی قرآن نہ دے اگر داوی مثال وی زمون دا پارا بیان کو مونے غلامان جوڑ کرو نچے نور ستے نکی دنو یروی بس لاسو چت کے چی خدیم تن اخلاص کی خیری بے اکڑ پیغمبر چیدی و تدیر خوشحال دی و انہم میتون پا دی بوم مرگ را دی دی خونش اخلاسے دی چیگنے بس تمور شے دی بجون دی و دنیا کے امازی کئی نا دی بوم ری کنا سم انکم یوم القیامت اند ربکم تختصمون بیا بتاسو پر رضا قیامت باندی دخپل رب سرا جگڑی کریں آ جگڑی تیرے شوی کا نخنور گمراز آ جگڑی چی صورت نحل کی قصص کی سور سبا کی صافات کی سواد کی تخاصم اہل النار آ جگڑی بھائی بیا کا نا سنگی چی دنیا کے اوبل سر جگڑی کھولے فمن ازلم دا بیا زجر جا سوک دیز لوی ظالم ممن دا آچانا کذب علی اللہ چپل لے دروغ جوڑ کری دی دکا دروغ دی دی صورت کی چی بیانی کی خواب مخیم ذکر شو لیو قربونا الی اللہ وی دا ذکر کو چی اللہ تا ہم نزدی کی اللہ گور فمائے دروغ جوڑ کرو زما ولد شتے ما سر سوک شریک شتے کذب علی اللہ پا لے دروغ جوڑ کری وکذب بالصدق او دروغ جن کی دی قرآن لرا چرشتنی کتاب دے دروغ جن کی توحید لرا اذ جا احکل چراشدتا علیسا فی جہنم وصلی الكافرین ولی نشتر جہنم کی زیدو سیدو دا کافرانو والذی جا بالصدق او حق بندہ چراغل دے دنیا تا پا قرآن سرا پا توحید سرا چی پیغمبر دے وصدق به او پخپلے پدی تصدیق کرے یا تصدیق کو پدی بانے مومنانو صحابہ کرام ابو بکر عمر وصدق بھی غیب تصدیقوں کو کہنا اولائک دا کسان ہاں دا کسان چی پیغمبر دے چی دنیا تے صدق راوڑو او دا صحابہ کرام دی چی دی پی تصدیقوں کو اولائک هم المتقون دا متقیان دے لہم ما یشاؤون عند ربهم دی دے پارا غصدی چی واری دق اللہ سران ذالک جزاء المحسنین دغا بدل دردہ سے حق پرست خلقو لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی یعملون اگا بدل دو محسنین دار اللہ بلیر کی دین ناکار ناکار آگا عملنا چکڑی دی کار سے کڑی ہاں گناہ کی گی دے انسان میں صرف انبیاء معصوم دی وَيَجْزِيهِمْ أَجْرَهُمْ بَدْلَكِ بُورْكِ دِي لَأَجْرِ دِي بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ فَخَيْسْتَ عَمَلْ چِدِي كَلَيْوَا خَيْسْتَ عَمَلْ مَخْتِرْ شَعَتْ لِسُمَيَاتِ كَنَا چِ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ چِ قرآن وارد نو احسن مسئلے پاک ذکر یو خود دا بیانو شخا چی پیغمبر تا خیری شو روکلی چی نور سید اللہ سنن نکی دا نو چی پاغی امو نشوا نو بیوی چی پریه دے خیری سلکوے خیری او تسلکوے دے سبری گی نا زمان کو دے خدای نو پسی لگیا دے دور اور پسی با یو تن روچت چیو ختم بے کی لاغی غٹ عقیدہ ہو کنا خوا بیر غٹ عقیدہ ہو لا تا منا تا اوزا والا خلق نو زکا چی نبی علیہ السلام کلا حضرت خالد ورولی گو پا اوزا پسی چی دا اوزا مات کا دا یو ونوا یو پیرے با پکی و غیبو تا اوزا بی کنا نغم جوران چی کم ناستو کنا او خالدی اولی دو کنا نو یا خالدو احذرک من بأسه احذرک من بأسه فإن بأسه شدید نو وی خالد مکو گوری دا دیر زبردست حمله دا دا عزا که حمله در بانده اکرنو گوری مکو گوری اگر آره چی گزاری ورکر دا پوزه و لما تکره تاگین یولوی بلاو چه تشوکه نا عرصی روان کرو ندیو پیغمبرم یراو کنا وی تخو گری لگیائی خو که نقصان او ٹکر در کنو یا منگنیزی موار اللہ و لتسلی ورکی خوا علیہ سلی و بکاف نابدا ولی ندی اللہ کافی دپار دخپل بندا سوک بوتا تکلیف رسی چی دیوی تا زمان دالی او بدر دیوی خو گری ٹکر بدر کی وے اللہ شتے کنا علیہ السلام ابھی کافی ناب دا ہر بند لر اللہ کافی دے چاہد اللہ دین خدمت کی ویخوفونکا دیتا یری باللزین پاغ آلیہ و سرا من دونی چی بغیر دا اللہ ندی اگر سوک چلے گمراہ کی نبی دا اگر پارسوں کے دیت کون کے اگر سوک چلے و تہ دیت کی فمالو من مضل اگر سوک گمراہ کولی نشینو علیہ السلام بی عزیز انتقام ولین دے اللہ زور اور پاچا باندے انتقام غصن کے دا یو مقام ذکر دار پسی دلیل اقلی ذکر کی او دا غیر آلیہ و رد او عجز بیانے چس کولیشی عجیبا مشرکانی استاسو پدی پل خدایان دم رہے اعتماد دے چی پیغمبری اروائے خالد یا روئے دا دی سکولش ولین سالتا ہوں کد دین تپوسو کے من خلق السماوات والارد چا پیدا کری دی اسمان نوزم کالے قول ان اللہ نو خام خاوی چا اللہ پیدا کری دی کنا نو گورا چی دورا منے کنا رو رو قرآن اس دیشو نو دا بل خبروں امنے کنا چیزا نفی نقصان مالکم اللہ دی خیر و شر مرض و صحت و دام دا اللہ اختیار دکن رو رو قرآن اس دیشو چی اللہ امان چی خالق دا اسمان نو دزمکو دے نو سی پدی بل خبر پوکی قلتو تو افرائیتم تپوس کو ما پدی خبر ام پو کے خبر را کہما تما تدعون من دون اللہ داغی چتا سو تا وازن کوئے بغیر د اللہ نہ چ ددی سزور شتے ان ارادنی اللہ بذر کچر اللہ زما پہ حق کے ارادو کی د تکلیف ہو چمال تکلیف را کئی حل ہن کا شفا تو ذرری نستا سدا خدایان چی دی دی بلری کی دا اللہ اور تکلیف زمانہ کنا او ارادنی برحمت یا کہ ارادہ کی زما پہ حق کی در رحمت حل ہن ممسکات رحمتی ہی نو دی اگر رحمت دا اللہ بندولی شی ولی زور خدا نے توئی کنا چتا سو دوما اوچت گنے نو خدا کار بکولی شی کنا ضرر بل رکولی شی او چی خوشا لینی نو چانا و رحمت بندولی شی نو دی دا سیدی کنا حل ہن حل ہن ایویلی دی نا با خزی نو تدیر خدایانو تا اللہ خزی ہوئی خدا ولی ہوتا ہوئی دا خو یادی نمون والی ایخی و عزا پیرے عزا دے ہوتا نمون ایخی یا داو چی کاری و سر طول زنانو خزو کڑو نو شالونا او دا ملکو غلافونا دا پیچول کنا دا سیزن اللہوی خزیم تا جوڑی کری دی ندی بہوش سبو کی زمان پہاک کے ان ارادنی اللہو ناغی غگ نکو اغیوی یرا دغا نشو ویلے آو چگن خدای او کار کین دیدی و سر مقابلو کی ننا توبا منگ دغا نشو ویلے بس دورا چی دو منگ کار پی کی گی نو اوس دا سے خلق را رہے چی اغیوی منگ ویلی شو خا تا دا اغیی نظور اور مشرکان دی دا شنو پٹکو والن دی ذکر دیوی چی وی که خدای ونیوی نو محمد بس اخلاص کی او کچر محمد انہیں خدے دیتے نشی خلاص ہو لے اللہ سوک انہیں سکنا نبی محمد چڑھائے محمد بے اخلاص کی او جو محمد جو پکڑے کون چڑھائے چی محمد انہیں سے نسوک بے اخلاصی ہوئی کنا دا اس پکے دا سے رالا اگی اجزا غلی و اگی وینا نا دا سے نشوئے لے او دی دا سے ہوئی چی آو بالکل دے ارسکولش ہوئی حل ہن ممسکات رحمت قل حسبی اللہ ویوتا چیزماد پار اللہ کافی دے علیہ توکل المتوکلون خاص پا اللہ باندے اعتماد دیو کے اعتماد کون کی قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم براءت تے بس چنکی گی نستاز اخفل کار دے ازم اخفل کار دے ویوتا چی قوم عمل کرے پا اخفل اختیار باندے چتو بنو باسے انی عامل زخو بخپل کار کو ما فصوف تعلمو ناظر دا چپو بشے من یاتی عذاب و یخزی ہے فحال لاغ چابان چراشد تا عذاب و رسوے کی و یحلو علی عذاب مقیم نازل شی بدبان دی عذاب ہمیشہ دیا ترغیب قرآن تا انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق یقیناً منگ نازل کتاب آن دا کتاب دا خلق دا فیدی دا پارا صد پارا بالحق چا حق سرگنش دنیا کی فمن احتدا چاچا عملو کو پا قرآن باندی دا وارا فلنفسی فیدی دا خفل باندا پا خفل بے پا کارشی ومن ظل آسو کو چی مخیوارو دا قرآن نا فینما یضلو علی آنو بوج بے پاغ باندی ومن تعلیم بی وکیل تو پدی باندھی سی موار نے دلیل عقلی ذکر کی نفی شرک فی تصرف چگورا اللہ اگر ذات سے چستا سو بدن کی دمر تصرف دیکھا دمر تصرف دبل کیا تصرف پتاشتے چستا نسا واخلے بے دل در کی بے واخلے بے دل در کی داخو یو اللہ دے صداقت تصرف نمانی پخپل زان کی اللہ یتوفی الانفس حین موتها اللہ ذات تے چی اخلی روحنا پا وقت مرکی اخدا سو اخلی چی بس بین را پری دی دام دا اللہ اختیار دے واللتی لم تمت فی منامها او حق نفسنا و روحنا ہم اخلی چمر پنی راغلے خو دشوینو لم تموتو مل نئی فی منامها پہ خوب کی خوب پہ راغلی نو دا وقت کی واللہ تین روح ناغستی فیمسک اللتی قضا علی الموتا نبی بند ساتھی دان سرا اغا روح نا چی فیصلے کڑی پاگی باندی دمارگو ابھی انرا پریدی ویرسل الاخرا اور اپریدی اغا نور چیز خوب کو وقت کی اغسطی نا بیا واپس راشد علاج لیم مسمم نا بتر کم وقت پوری اخلی بیا بیا اپریدی و تا بیا بیا اخلی دا تر نیٹے پوری سو پور نیٹر نی پوری شوی کا نا نبس دشپی و تین روحونا اخلی اثار بیا والا بیا واپس کی سو پور نیٹر نی پوری شوی دا جا اللہ تصرف دینو گر دے دے کہ ہوئیو دے اختلاف دے چدا روح ہو چپ مرگ کے اوستے شی دگا اور چپ خوب کے اوستے دا یو شی دے کہ جدا جدا دی اونچا جدا کڑی دی چدا مرگ پوکھ کے اوستے شی ندا روح دا حیات اور روح دا تمیز دوڑ کے واغستے شی چاہ ساپا کسی راضی غم او دا چی پوئی گی وینی اوری بدا دا دوری جدا جدا دی دا تی نواخلی ٹولو او دا خوب پواخ کے اگا دا تمیز اگا تی نواخلی چی بیا دے پوئی گی نا پی جنگلی نشی کولی پروتی بس اگا دا حیات اگا پکشتے ساخو پکی زی راضی کنا مچا دا سی جدا کری دی چی او روح دا حیات تے او یو روح دا تمیز دے دا جدا جدا دی دویم قول دا دے چنا روح دا یو روح دے خود دو صفتو نئی دی یو صفت پک دا دے چپا دے سرا بندہ جوان دی چنا بازی اگورنو توپو نوی دے یو صفت تے بل صفت یہ دا دے چپا دے سرا تمیز کولی شی پی جنگلی کولی شی آلی دلو قتل اور دلو خبری دا دار سو کولی شی دے دو صفتو نئی دے روح یاو دے دا مانا بہتر دا روحون دو دو نہیں خدا کا یو روح دیکھا فاللہ پاکی دو قسم صفت پیدا کرے دے نا دا خوب پواہ کے اگر یو صفت تے نلیری شی بیاز نسلی دے اور ریدے پی جنگلی نشی کولے اگر یو صفت پاکشتا دے چی نبازی ٹوپو نوی او چی مرک پیرا شی نار سا ختم شی بل دا دے چی دا یوم سکو او یرسلو سمانا دے مفسرین وی فیمسکو عن الجسد بندی کی بیا بدن تا نرازی کی مرگ پی راشی او یرسل الاخرى الی الجسد او دا خوب وقت کی چی اغسطینا بیا واپس راشی بدن تا لیکن بلا خبر دارا چی واللتی دیوی اللہ اخلی نفسنا کو وقت مرگ کی والتی اغا نفسهم لم تمت فی منامها چی اغا نیمار شوی پو وقت خوب کی نو یو نفس تیم نسبت دا موتو کوم یا دا خوبو که دا سنگ چل لی چی بدی یو نفس باندی موتو مرازی نو پا دا باندی خوبو مرازی نو دا خوب پو وقت که دا نفس زان لحال لی و دا مرگ پو وقت که زان لحال لی خو یو شانتی ندی چی مرگ پراغ شوار سو ختم شو او دا خوب کو وقت کی خود بندہ جوان دے وے سا اخلی نو دا اولی دا سے اکڑو گور دے دے کہ روح المانی ہوئی خازنم ہوئی طول مفسرین اغی ہوئی چی دا اللہ رب العزت ہو دا دے خوب مثال دا موت سرور کو چی دا خوب ہم گور دا مرگ پشانتی دے سنگا ویل کا سنگا چی مڑی چی دے نو لا یسمعو ولا يحس ولا يتميز نسويني او نس تمييز کولی شي سپاين شي کوي مدا قصوي د ود مثالم دا سه وکړه چې لا يسمع ولا يبصر ولا يتميز دا شي دا زونه بګی نشته کنه دا با کده روح المانی عبارت ته دا سه ټول په دې قائل دي کنه ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون یقینا پدی دلیل کے عبرت سے پاردہ قوم جو سوچ گئی رازوین ذل رد پہ شفاعت قہری خا یو پارا دریم آیات کے اچمان عبدوم اللہ لیقربونا ام اتخذو من دون اللہ شفاعا این ولی دی خلقو بغیر دا اللہ نا سفارشیان ردید پارچ مونگ با اللہ تنزدیکی قلتو توائے اولو کانو لا املکون شیئن ولا یعقلون سنگا با دی نزدیکی اگر سر اختیار شتے اگر کندی مالکان اختیاری نشتا دے ہی سچی او نا اگر پوئی گی ولا یعقلون اگر خدا اگر نتا دے کرنا چسے تنواغستا ندی بو استا سنگا زن اللہ تتا نزدیک لا یعقلون اگر سر سے اختیار قل للہ شفاعت جمیعا وائے وطا چی عقیدہ صحیح کا توبہ و باسا شفاعت دا اللہ صفت تے ذکر شفاعت مانا سو خلاصول اخلاصول اللہ کی او اے خاص اللہ لردی خلاصول تول ولی اغل ربات شہید اسمانو دزمو کو داو بیا بتا سو اغتا واپس چے بیا باغتا واپس چے دا رد کی اس پاگی باندھ مویلو سورا پلا قرآن منزل کی نسختی و سر کی ردیو کو شفاعت چن کی گی داد اللہ صفت تے اس دو مشرکین و حال بیانی دا زجر و زورن دا پارا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ کلا چی ذکر کریشی اللہ فیوالی سر وحده لا شریک له فیوالی سر اللہ توحید بیانولی شی اشمع عزت نو اوچوی زلون دا وکسانو چی داغی ایمان نشتا پا آخرت باندی مشرکان دی کنا داغی زلون اوچوی تق و توحید باندو تم ربت گن وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ کلچ چرتا صفتنا و تعریفنا کی اذا وقتسانا چه بغیر دا اللہ ندی اذا هم يستبشرون دقا وقت دا مشرکان دیر خوشحال خوشحال چه دا اولیاء دا کرامتنا و تبیانے کنا چه دول سکالو رائستے وان نوری راکوز کلو پا ملتان کی یا رویش تدے کنا آوی دا وصدہ سے خلق راگی چه نمانی خواد شتدے کنا اولیاء دیر خوشحالی پدی باندھے خا کشیرو نہ ہوتا ہے شیرو نہ شیرو نے شیر کی لی کا نا راگے ملا دی وہی کا نا بخفل تقریر کے چی اولیاء را ہست قدرت از الہ تیر جستا باز گرداند ذرا دا اولیاء و قدرت شتے کا نا سمرا وہی چی غش دلندی نخلاص چی نو دے دلوا پس کولی شی نرو بچے دا وقت کی غشیو کنا گولے گولے نوی کنی گولے بے یاد کری وقت اولیاء را حضرت قدرت از الہ دا دا غیز نو خلق خوشحال شیو گورا کنوی کرامت دا اولیاء و حق دے کنا لیکن دا کرامت تے دا سنگا کرامت تے ہاو دا سوی گورا دا دعا دا وظیفہ ہے کنا دا وظیفہ وی ڈیر کو تسبیح سرشتے یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ ان للہ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ ان للہ دے سر وی دریو روز تبل لکھی گی دا وظیفہ آیا ہوا ہے دے سر دا خود شرک خبر ہے تو تغیر اللہ تعواز کے پدی سر سنگ دا جی بس تبل لکھی گی پدی سر اذام یستبشرون بس چی دعوت بیانے کنا نپدی باندی بڑیر خوشحال خوشحال وی تنی خبر لتا منصب دارو سر چی سرک کوکشے داولی دا ہو ادا دے کی ولیو زیارتو انگریزانو سرک جوڑاو نو بس بلڈی زرون خطو جو ملکو خلقو سی پیوش پی خونا بس اگیز ناچار شنو آسان کے کوک کنو چی دس بے واو چی نو پریدی نو آسان کے وی نو پرے یا را خدا وی خدا یان دی دا خدا خدا کاری اگی ان ظالمان پدے پویدو چی ددی پختنوں پڑھ کے یا رشتہ دے داؤلیا ہونا دا سے اکڑ چی خی مضبوط کر کے کا نا دی پدی ڈیر خوشحالی روح المانی نخبل زمانے حال لکھ لہدی دے کے دی آیت سرا اغوی چی ما دا پل وقت دی اولوی شیخ نا او دی اولوی عالم ناری دا چی آوازی کو غیر اللہ تا چیا عباس اخسنی ہر زمانے کے خپل خپلی کنا پیر بابا بنو وقت کنو یا وقت دو اگر خپل وقت ذکر کی دا عراق دے دون لسنو پی اوی چیا عباس اخسنی نوی ماو تاوی مشروع خوی ماوی چی اس دسنگا دا شرک خبر اوکا ماو تا آیاتوی دا قرآن چوی ازا سألک عبادی انی فإنی قریبا چکورا اللہ وی پیغمبر تو جستان سوکتا پوسو کی زما پہاپ کے نتوا تو ای چیزن از دیما اجیب دا و تدا ازا دان اور اللہ وی چیزمان سوک سوال کی نزی قبلو مکنا نو یا مشر تاولی نو ای فغذبا غصہ شو تک سر شو اما تے خسونوی خو بیاروس تو ما تا چاوی وی غوی چی دی اولیا نمانی چی فلان المحمود الالوسی ینکر الاولیاء دے دا اولیاء من کر دوی دینونی وی دا دینم زیاد تے یو بل ظالم نمی واری دو چی غویلیو چی الاولیاء اثر اجابتا من اللہ چی اولیاء سوال زر قبری یا اللہ سوال زر نقبلی الاولیاء اثر اجابتا روح المانی اور پسیوی وی وحاذا من الكفر بمکان اعاذن اللہ داوی دا لعبل شان کفر دے اللہ تمنگا اساتی ہوئی کنا اذا ہم یستبشرون دا دمرا زمانین دا خلق را روان قل اللہم تقوائے دعا کی چی اللہ اللہم یا اللہ فاطر السماوات والارض اے پیدا کون کیا دا اسمان نو دزم کو بھی مثال عالم الغیب و شہادت او اے غزات چت پوئی کہ پارس باندھی کپٹیوں کخکاری انت تحکم بین عبادک زمدا یقین دی چت ب فیصلہ کئی تخفل بندیان کو میز کے فیما کانو فی یختلفون پارس کی چیری بگے اختلاف کئی نو مقصود بن ندا خنشتا کیا آوازوں کا کنا اللهم اغور سردے چی فحکم بیننا یا اللہ زمان فیصلہ ہوکی تب قیامت کی فیصلی کہے ہمیں دن سوال کو چی اس زمان میں ان کی فیصلہ ہوکی دیر لو اختلاف دے دا مقصود بن ندا فحکم بیننا ولو ان للذین ظلموا فما فی الارض جمیعا بالفرض کچرشی دعوا کسان دو پارچ ظالمان دی مشرکان دی غصو جب دیزمک کری جمعیان طول ومثلہو ماہو ادمرو سر نورم شی لفت دو بیہی او دی ورکی دخپل زاننا من سوء العذاب یوم القیامة ناغ سخ عذاب درز دو قیامتنا چلتا ہوئی چی اللہ دا ہر سوالا او زی دخپل زان در کم یوازی بل چانا اما خلاص کا نشی خلاص دل سکے وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ خکارب شدیت دا اللہ طرف نحق حق کارونا چیز دی پا گمان کے نرات لل یو خود دی صورت سر تعلق دیکھا نا دی پا دی سمو چیز مونگ اولیاء با مونگ لشفاعت کئی او غیب اونکی وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ دا بہت ڈیرا ناشنا کاری چی دا مون سکولو آکار ہونشو دیم بل ادا چی دی کستا خیالو ندی با دعاگان کولی کنا او دا بیوی چی اللہ مون لدرجات عالی راکی یا اللہ مون لجنت الفردوس راکی پا دی تا موقع دے گمانو او چی حل تکی محامخ کی جہنم تا عملے کو تیوی چی فہدورم وی رسوے نو بدالم من اللہ ما لم یکونو یحتسبون ندی گمان یو شانتے ہو او کار بل شانتے ہو شو دیر ناشنا کارو شو دیو بگ دی جہنم نم ناغستو دیو لا جو اندیو پر دنیا کے ہو مخک مخک نیزان لد جنت وی ذکر یو کنا او بدال من اللہ ما لم یکونو یحتسبون کار ببلشان تیشی و بدالهم سیئات ما کسبو کار بشدیتا تکلیفاتو عذابنا دہاغ عمل چکڑیو و حاقب اما کانو بی استحضئون انازل بشی بدی باندی آگا چٹوکی ور پوری کولی دو قسم خبر آو کنا یو خودی خپل عمل کو دیر خواری کول وقتی و پاسی و درود تاج بیوی اتصبی بیارو لی مداغی خو ثواب نشتا خو عذاب دے ادیر ثواب پتمو چی دما دمر دمر ثوابو ندی بلدار چی حق پرستو پور بے خاندل ٹوکے بے کولی چی دا پکی لابل شان خلق پیدا شو یہ روی دیر گمراہ خلق دے خواب نو اللہوی دوار سزا با عمومی مکانو بی استازیون بیا زجر دے فیضا مصل انسان ذرن دانا کلچ ورسی دے انسان تا تکلیف نو اللہوی منتا وازو نکی تو لشپا لگیای چی یا اللہ سم ایزا خولنا و نعمتا مننا بیا چی ورکو منزتا نعمت دخپل طرفنا چی ابوی چی یا اللہ ولی ورکی خپوئی گی چی دے مشرک دے دے تو بنو باسی نو ولی ورکی اللہوی دا زمان امتحان لکنا دا خود زمان امتحان ورکوم ولکنا قال انا ديسوي وي انما اوتيته على علم دمانه چ سراکلی شو رضا ذکر اکلی شو چ اللہ پوئی کی چیز د دی لایق یما على علم سمانا علم من اللہ بانی اهل لذلك دا وی اللہ پوئی کنا ز دی قابل ما ز لایق یم کنا کنی بل چاله ور کی کنا تا سر بخبر بل سر خبر کی تالر در کی کنا دا خبائی وی اللہ پوئی چی منگا دے لائق یو منگا دیو چت خلق یو منگ دا بخاران راغلی یوی دا بیا دا خبرین انما اوتیتو علی علم یا کلوی لکا قارون چی ویلیو دا سچ مال را کلی شوی دی مال دولت نو دا زما خپل تجربه دا دا ما تخپل مہارت حاصل لے دنیا پا کارونو کی پا تجارتونو کی یاداوی خواب اللہ ویننا بل ہی فتنتن امتحان دے پرچیتا ناستی پیپر ڈکوا بل ہی فتنتن تد علا علم خبری مکوا تغیب خبری کہیں تد اللہ نس خبری چی استان رضا دے کنو دے رضا بل ہی فتنتن دادا اللہ امتحان دے چت کئی شرکو او راوری کی دربائیں دشپیہ دروازی حضور نپوئی گی لیکن اکثر ان لا یعلمون لیکن اکثر خلق نپوئی گی قد قال هل الذین من قبلهم یقیناً دا خبر کڑی واو کسانو چی مخ کی دینو اغیم ویلو چی دا زما تجربہ دا دا زما مہارت تے یا اللہ زما نرزا دنو ذکر سرا کڑی دی ناخری انجام سشو فما اغنان اما کانو یکسبون دفع نکو دا دینا اگا عذاب اگا کسب و عمل چکاو یا پس مکا کروان دیکن عمل دولت والا سفیدہ ور نکڑا او رسید دیتا سیئات ما کسبو سختے عذابونا دار عمل چکڑے ہو ناغی خلال پکی اگا کسان چی ظلم کڑے پدی موجوداو کی منہا اولائے نکو دیتا تروس پورے خیر خیریت تے خوبشی کنا سیسیبهم اوبر سیدیتا ہم سیئات ما کسبو سختے داغ عمل چکڑی دی کہ دنیا کی نینو آخرت کی بئی وما ہم بموجزین او ندی دیزان خلاص ان کی اولم یعلمو دی دورا نپوئی گی دی پا دی خوشحال دی چمون لے عرصر آکڑی دی زمون دا مال کمی نشتا دا اولادو او دا سامانونو آو او گو روئی ویتن پوئی چی دادا اللہ امتحان دے ان اللہ افسط رزقا اللہ فرا خور کی رزقا چال چیرا دے اوشی او چال پاندازہ ورکی ودا دلیل دا دینو دے چی تانا اللہ رضا دے فرعون رضاو اگیر سمر ورکلی ورسو یقینن پا دے کلیر علامی دا پار دا قوم چی یقین کئی اخری ترغیبو دیر کامل ترغیبو قل یا عبادی اللذین اسرفوا علی انفسهم وای او ته زما د طرف نه چې الله وی چې زما بندیان دا رسول خبره نه ده دا د الله خبره ده هغه او تر رسول چې الله ویلی دی چې یا عبادی الذین اسرفوا اے زما بندیان او کسانو چې ډیر زیاته هم کړل په خپل ځان باندې زو در خبره ما سسو گناهونه هم کړی لیکن لا تقنطوا من رحمت اللہ نا امید نشے اللہ دا رحمتنا ستاب سور گناہی حدیث کے راضی چیہ بندہ کتمال دمر گناہو نو کی چدا بقراب الارض بقراب الارض چدا زمکا ٹول استاد گناہو نا ڈکشی اوتماتا توباو باسی واستغفر اللہ ہوئے نزبد اللہ دا زمکا دا خپل سوابو نا ڈکا کما لا تقنطوا من رحمت اللہ بے شک اللہ بخی گناہ نہ ٹول بے شک اللہ بخون کے مہربان دے. حضرت ثوبان ہوئی دا صحابی مو اور نبی علیہ السلام غلام ذات شیو ثوبان ابھی ماں نبی علیہ السلام نوار یقول چویے جما احب ان لی الدنیا وما فیها بهذه الآیت چویو پل دا دنیا او چپدی کی سدی دا یو پلش او بل پل دا یو آیات چی نزبا دنیا وان اخلم زبا دا آیات اخلم دا یو آیات تے قرآن کی خواہ دا دیر امید آیات تے چی دا خلق اغا پریوتی او سلی رو چتی خواہ بولے ڈیرو خل کو اوسل پریوتی کرنے سے تو تیر ہوئی بس پری ما تخل دان معلوم دے ہو ماں چکڑی دی نو آغد بخل و ندی ہوئی خا دس ہی خلق کلا میں گورنا میں دکی گا ماں او اللہ ویلی سورہ زمر کی دری پنزو سیات کی چتا سو آر سکڑی دی کنا ہونا میں دکی گئے میں اللہ رحمت دیر لوے دے او تا تا دا بنی اسرائیل آغا سڑے ندے یاد چی او کم سل مر گئے کڑیو تا سو رکڑی دی چی او کم سل مر گئے کڑیو اب یا روان شو یا رزم چرتے ہو عالم گورم چی توبہ و باسم نو پا پساری پی اخشو عالم نو اسی دا دان بزرگ جوڑا کڑیو ساوتے ہوئی چی یا رما دور مرگو نکڑی دی اگوی زر لرکی گا بدبختا نو چاڑ بہ سر آگے ہوگا چیسلی کم پورے بیا تو چاوی چا خلق فریدا لیمان فریدا بیت اللہ تزا دا قبل دو زیر بیت اللہ تو ہی روان شو چروان شو نو پلارے کیوں تمر گرا رہے نہ دو قسم ملے کرا لو ام دا رحمت ام دا عذاب دا قہر نوی جگڑے شوا یوی چی دے مونگ باتی ساو باسو دا خود مونگ مر گرے اگیوی چی نا دے خود توبی پس روان دے ہو مونگ باتی ساو باسو اللہ جبریل راولی گو چی داو کا پیسہ لو لو کا جبریل لائے آتے ہوئی وری گا دا زمو کا کچکو چی دے بیت اللہ تنیز دے دے کدے خپل کور تنیز دے دے نہ چکا چیکڑا نو بیت اللہ تنز دیو نہ دا غضب فرشتو تیوی زہر پلکار کرے خا او دا رحمت فرشتی رائے روحیت نو آو تد دا اللہ رحمت نہیں معلوم خستا توجہ پا کار دا یہ دی جماعت تا مخ کا نو بس عرص سام دی تا جماعت تا شاکڑی رکھا نخا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا بے شکا چی اللہ بخی گناہو نتول دل تو صرف آگا اشکال لی صورت نساء آیات کے راغلیو چلا ویزا خو شرک نبخم عدل تے جمیع آویلی چا ٹول بس اڑو سیبا کی پریشی ندی جواب دا دے چا توبہ و سر شرط تکا نا دا نا چا توبہ دنیا نا دا سلوڑ شیو بے بخی نا توبہ با باسی کنا ولی ور پسی وسنوی ور پسی وی کنا وانیبو الی ربکم دا دلیل چتا سو دو رو کے چل تل تو بہ باس ہے نہ بس ہر سب واپسی وانی بو الا رب کم رجوع کے پل رب تا واسلیم لہو اور تابیداری کے دا اللہ توحید من ہے من قبل یاتی کم العذاب پس مخداری نے چراشتا اس کا عذاب ثم لا تنصرون یا بستا سو امداد نکلیشی دے وقت ترغیب ورکو چی بخن کی اللہ بس تم رو ہے استغفر اللہ توبہ و باسا بل واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم کل چی توبہ دی ویستا نراش وس عمل دا تخیمہ تابیداریو کے دا خیستا و کتاب چی نازل کرشے تاستا در افستا سنا مخی مخی دینا چی راش تاستا عذاب ناسا پا و تاسو پوا نشیم دے و دا ترغیب ورکا توبہ دی ویستا اس راش قرآن دکاوا باس دا سارس برابر شو تا کار سمرا گناہو نکڑی نابا ماف شی دے اولی اللہ و تا دمرا ترغیب ورکا دی آیاتونو کی چاڑو چا بانا پر پاتے نشو خوا دا چا عذر پاتے نشو عرصے والا ختم کرو دار دی خبر دو وجہ نچی رستو اللہ وی خوا انتا قولا ننتا قولا خبری اکڑے دار سنا ولی چی انوی بیایو نفس پا قیامت کی یا حسرتا چلتا بیا چی نوی خلی وازا کری چی یا حسرتا اے افسوس علا ما فردتو فی جنب اللہ ولی چی غوی وی دیر کوتا ہی مکڑے دا اللہ پا حق کی نفاغی چی غو خبیا سنکی کنک دیر دیر چی غوی چی علا ما فردتو فی جنب اللہ یہ خلق تا اس خبر یہ ما دیر کو تا ہی کرے دا اللہ پا حق کی دروخ سلو ہے ما نتا سکولو وین کنتو لمن الساخرین یرا بس طول عمر میں پٹوکو کے تیر کن دا بئی بند آلتا با چگی ہوئی بگن بیا نو اللہ اس خبر کلو چراش توبہ و باسا او قرآن نزدکا ما انزلہ نبیا با قیامت کے چگی نوے خوا یو دار او تقولا او چی داونوی لو ان اللہ حدانی کا اللہ ما تہدیت کرو لکنتو من المتقین نصبوں پا متقیانو کی ومان اللہ بھی ہدایت میں توکو خواہ قرآن میں رولی گو خبر میں کلی دہار سنہ میں خبر کلی تو بیا قیامت کی دانوے خواہ چی لو ان اللہ حدانی کا اللہ ما تہدیت کرو ہدایت نور سنگی او تقول ادرم یا داون نو یحین تر العذاب کل چوین عذاب پا قیامت کی لو ان لی کرتن یرک دماد پار بیات لل دنیا تویکن پاکون من المحسنین نصبهم صحیح موحد و مسلمان شما کچر دب بیا اللہ ما وقص لادری خبری وی نخوا فاللہوی چی وسم تاسو خبر کلے کنا وس تاسو بالکل سنشے ویل قیامت کی نچگی والشے چی کوتا ہی مکڑی دا انا دا ویلی شے کہ چر اللہ ما تہ ہدایت کڑے وینو نور سے ہدایت عظم عظیم کتاب چرا لے گلے او یادا چ دنیا تا واپس کے دل دا خو نشتا دا خبر تو نشی کولے ہا او دی یوی خبر جواب اللہ صراحتن کئی چ دویلی چ کہ اللہ ما تہ ہدایت کڑے وینو زبا د متقیان نو ما دی جواب بولی کئی زگہ چ دا خبر وی وی ماتے پاورا واوڑی دو اللہ وی اس کو ماں باندھے پاورا واڑو چکا اللہ ماتے ہدایت کرے نو نہ سے بد بخت رے خا ردی جواب ذکر کی خا بلا او ہدایت میں تکڑے رے کنا قد جات کا آیا تی راغلی اتا تو زما آیا تنا پا دنیا کی نہ تما تو معلوم نہیں سو تو ہما تو معلوم ہی تا سے چل کرے ہو فقط ضبط بہا داری درو جنتیا دی کڑیوا پا جبا وستکبرتا اولوی دی کڑیوا پا زلبان دی وکنت من الکافرین عمل دی طول لکو کرو نتا پا کی کڑی سو دی چطوی چلو ان اللہ حدانی کاللہ ما تا ہدایت کڑیو دخلے بندہ نور ہدایت ستا ہوئی ایاتو نراغلل او تا داری دا سی انکارو کو چی پا جبا پا زلو پا عمل ویوم القیامت کل چرز قیامت چی تر اللذین کذبوا علی اللہ تب اوی نیاغ کسان چی دروغ جوڑ کلیو پا اللہ باندی دا بس اق حبر و تناخلو چی اول سورت کی تیر شوی دا چلی یقربونا الی اللہ کذبوا علی اللہ دیتا ہوئی خوا چیوی دی منخ دیتا نزدی کئی اللہ گروپ میں دروغ جوڑ کرو دی با قیامت کی سنگ پی جنو اللہ وی پدی بے پی جنو چی وجوہم مسودہ مخون بے تک توری خوا بس پدی بے پی جن دیشن علیسا فی جہنم مسول للمتکبرین ولی نشتے پا جہنم کے زید اسے دود متکبرین خلقو چی دور لوی کڑی وکنا دا متکبرین انجام دے اس مقابلہ کیو گورا وینجی اللہ الذین اتقو بچ بکی اللہ کسان چیزان ساتلے و شرکنا بے مفازتہم فسبب دخل اعمال حسنہ و سر مفازہ اعمال حسنہ لا یمسوہم السوء ذرا تکلیف بوتا و نرسو بلکل ولہم یحزنون انا بغم جنشی دادا اللہ پاکو بندیان حال اللہ خالق کل شیء اللہ دے پیدا کون کے دارشی وہو علی کل شیء وکیل اور دارشی ذموار دے بل ذموار نشتاں لہو مقالید السماوات والارض اختیار گورا اللہ لردی کنجان دا اسمان نو دزمکو مطلب بل کم پل دے بل چا سر سے اختیار شتے بل چا سر سے اختیار نشتا مقالید چابیانو توی مانا تین اختیار داو سر لازمی کا نخا چا سر چابین و داغ اختیاری اور کسان چی کفر کرے پایتن دا اللہ باندین دا غدی تاوانیان تابیا جواب دی چی نبی علیہ السلام تیوی من سر روغو کا من بستا دا خدا عبادت کو تو بزا من دی کل کل کنا نروغ بوشی کنا قلو توی افا غیر اللہ تعمرونی اللہ نہ بغیر بل چا پہ حق کے ماتا حکم کرے اعبدو چز عبادتکم ایوہ الجاہلون حبر سخت شو کل یہ جاہلان سوزا جہل وکل لرکی ما